गोरिया तबा कैलु गोरी तबा कैलु गोरी हमर महारी के नजरिया तबा कैलु गोरी मारि महारी के नजरिया तबा कैलु गोरी के चलबू घर हो देखी ऐसन पीस बदली केहू के विचार हो तोपे वाला चीज कके चलबू घर हो देखी ऐसन पीस बदली केहू के विचार हो नसे नसे भरल बह जवानी में जहरिया तबा कैलू गोरी हमारी महारी के नजरिया तबा कैलू गोरी हमारी महारी के नजरिया तबा कैलू गोरी केलू जब चश्मा हटाई के राही के घाही कैलू देही में सटाई के कलखी से ताकेलू जब चश्मा हटाई के राही के घाही कैलू देही में सटाई के खाए से पहले भभका देलू गगरिया तबा कैलू गोरी हमारी महारी के नजरिया तबा कैलू गोरी हमारी महारी के नजरिया तबा कैलू गोरी।